хэл би танартай үргэлж хамт байх болно. Маркийн бичсний дагуу сэм мэдээний ариун талаас үншүүншлээ. Есүс тэдэнд бүх ертөнцөөр явж сэм мэдээг камаг бүтээрэд тунаглаг түн. Хин итгээж баптизм хүртэн тэр аврагдах болын. Харин итгээгүй нь яллагдах болын. Итгэцдээд дагалдах тэмдэгүүд нь. Миний нэрээр тэд цэцгүрүүдийг зайлуулж шинэ хэлээр ярих болын. Тэд могоог барин. Бас үхүүлтэх ямар ч юм тэд үүсэн тэрэн тэдэнд хорог болохгүй. Өвдтэнд тэдэг харат тайвал эдгэн гэж зайлдлаа. Ингээд эзэн Есүс тэдэнд айлдсны дараа тэнгэрүүд авагдаж бурханы баруун гарт залраа. Тэд явж газар сайгүй түнэглэжээ. Эзэн хамт ажиллаж тагалдах тэмдгүүдээр үгийг батарсаар байлаа. Амин. Эзний үг. Табурант, un autre in à Marne Grand Algi. On adore un catholique chasni ou l'homme la linda gubit, Jésus Christine, tengert zalar son odrik tem de klechiga, teget amilaltin bayrin dara, dot chronogin tours, bit Jésus Christine, amilaltik tem de klech baisson. Tegetia kono dor time dot chrono gindara bit toni tengert zarar san notrik tem de kletchen teget teruit metet Jesus sinchav charon gunite bolson otran Jesus tengert otson teget tet onchin kurtutchik bolson harin retretan Odrin dara tet illusorite bolson bas tuni ugik biliul san boyu gatsar del rider time tuni saint medek trois glapsan mongolt hortel gatrel merbain teget bitan touche botoch bolno time nekodor bitni reicht av edge Nasbarna, es will Nasbarsan. Tet, bitnik torulsan mortlo, nekodor, time, tenger bolor erecte. En bol bitni humuni rufzaya. Harin, metet teruit, bitur tritchadarque, time, amsgalinto guitsant orioldolt, bitur richadarque, en bol bitni rufzaya. Harin khet khedan sarin dara sarin da bitni sur cette quel il rouge table toc Jonas Bolch mitroyer zu dictam de glitch polno nek du gert rirve avec royer les fel au vo aimé тенгер бол сон тул тиме тергел бол сон бол тетото битни крам галачега битни иведек тенгер бухни хачут байга ушрас битан битни иведек ан бол баз битни амтралин далт нутс тиме бит баз next week тем де клетч бол но Zarinda bit avec surgalik buyu khalsanugik sanachega anegre av ingetchelch baison et et vel ovoman ingetchelch baison te get tetni khalsanuk bitnik batrangoy bloktok bitnik zorikte bloktok bas bitni antralin shiglelik zajoktok Bitam tu khay botoch bol notime avec royer es vel aimé au vo bitnik sorgal oxon te ket bit nach rin ruft et ni sorgal und sante beina ein bol bitni am tralin utakutshir te ket rirve bi avec in khay sorgalik bilulvel mini am tral toxte goldor bolchena te ket Amilal Terol Bolte, bit yeron Arion Ogalik, tem deklech baisan. Yak dot chronogin au monde, time, Zarin sous sectin, Christine sous sectin bolson. Anya Langoya, terre Veronica, Sarah, Elisabeth, time, Christine sous sectin bolson. Terruit churamda yu bolsonbe. Bas bitni Arion Ogalinuit churamda yu bolsonbe. Terruit Jesus Christ bitni setkelin charakter tochik chega. Orch polru, time, bitni setkel totor. Teget terruit sous secta, on eret Jesus min, ta mini setkelt orch polno, bitanik bayer tegar, sous secteger, rulech baina. Yak terruit, time, Arionu galuituit, arionu galinuit, bit Jesus Christik, rulan afsan. Terodo miniset keltotor, lamdarchega. Teget amilaltin dara, bit tunte, dotchin chronogin tourch, teme amdarch baisan, bastuni surgalik, son soch baisan. Teruit, Jesus bidantiu getchrel sanbe. Ergen bodot, bit Gourlons sur dictem de Kletch Polno. Teget amilaltin hoer dar niamgarit, Jesus bidant amarab galant, tanar te baer boltoge, ketchrel saint choude, tanar rudik medetchant. En en choural chou. Rerve bit Jesus Christi kroulan af sambol, ter bidant amarab galant, Dev Shral, Ted Karal, Ols Oxambile. Teget Odros Odort, Rirve bit Jesus Christik Time, Bayer Tegar Rulanav Bal, Mini Antral, Amar Lingue Antral Bolchena. Enem Choral Chou. Gerbulin Antral Time, Amar bagabol, bitni amdral seyran gegete bolchena. Chosin amdral, amar bagabol, tetni amdral time gegete boltok, tetni chayr ilu nandin, ilu arion chayr boltok. Teget nek tchik tchik nortzol baga, o tchuchan suil, yu gerer en bol, Jesus Christik setkel te chulen awar. Teget chayr tarandose, rirve bit Odor bolgon, time, Jesus Christet, setkelte, bitni chulenav bal, time, bitni antral ilu gegete boltok. Nek nortzol bai, en bol tuni uptar, tuni chulenavar. Teget, dorov dugar, Amilaltin, Dorov Duger, Нямгарит, Иисус битан тин кеч хэлсан. Би бол улсан усмин чинхан мод, танар мочхут. Надас салонгит, танар юхит шадаркуэ. Тэгвэл, мини доктор байктун, мини угин доктор байктун кеч хэлсан шуде. Битуник бас, сет келте хаткалар боломште. Ягат би энделхидер торсомбе. Мини антрали ну такучир кетчуэ. А рирве бит Иисус Христину гик туни сургалик сан сан санбол, бит антрали нхау такучрик олч болно. Би бол усан усмин чинхан мод танар мошрут. Тим холбо байн. Бую битни антрали ну такучир, Тиме, тенгер бухант, Иисус Христет байдик шуде. Теге тунес салонгит би юч рич адаркуэ. Ягат мини антрал бутем шкуэ болсонбе. Мадатку би Иисус Христес хол явсан. Эсвел тенгер бухнас хол явсан байха. Тим арагзам байн. Харин Иисус бидантин кечрилсан, санас овдекуэ. Сугер, мини доктор байктун, мини угин доктор байктун. Бурюм боломште байна. Амит, яуармин, тенгер бурнитал ал байсан. Кеткик бит, олкоч болно. Тегет, андралик билюрерин тулт, андрала билюрерин тулт, бит Иисус Христет тенгер бухант ойрон бай реректе. Тунтерант бурюм боломште байна, бурюм бутемште болток. Тегет онгорсан нямгарит, Иисус Христ бит антин кеч хелсан. Бит анарик бол кеч тударкуэ, бит анарик ант нохор кеч чусна. Рерве бит Иисус Христину гик сойолте гор улен ассамбол, бит им шухал суилик ойлок санбаха. Иисус Христ бол бит ни ант нохор. Бую бит тунт бур зуилик хэлч болно, бур цуиле хэлч болно, тунт терамт бур цуиле хувал сар боломште. Мини сеткел доктор тим сэхан тимун санте нэц бага. Унанч, хойер куэ сеткелте нэц бага. Тегет тунтерант би бурцвиле ховал сар боломште. Амдралин берчелик, аджаргал, тиме, уналт, босколт, бурцвилик. Би тунтерант ховал сар боломште, тернатерант ургел явшина. На сантуршит явчина. Ен бол бас арюну галин бую баптизмин, тиме, йослолин, нек нутс байна. Тегет танар ойлоксон байха. Рерве бит Иисус Христик, тиме, сет келте хулен афсан бол, рерве бит туни огик, туни сургалик, Авечин хэ сургалте адил хаткал санбол, Иисус Христ битни сеткел дотор чолоте амдарч болно. Бую мини дотор, Иисус Христ тиме чолоте амдарч болно. Тегет би туни дотор бас чолоте амдарч болно. Тим сэхан нектел байна. Тегет баг багар, шат шатар, битни амдрал, гигете болток, битни оюнухан, тиме, гигете болток, битни одортутмин амтрал, чаргалте болток. Эн бол битни арюну галин далт нутс бага. Тегет неко дорт бит бас тенгерт очно. Эн бол битни рувцая. Иисус Христ уник бидний төлөө бэлтэж байсан. Танд тэнгэрт бидний зэ өгрөн бага, бидний судал байна. Харин тэрүүд бэнэч Иесус Христ бидна гарасын гэж асуна тиме. Миний сургалик та сонсон билиус нү. Миний хэлсан үг чини сэтгэл дотор байно, риверэ байно. Чини ахни арчаргал, чини ариуну галина чаргал, риверэ хучинте байно, гэж асуна. Бисана зовор эрэгвэ учран, Иесус Крист бол энэрэнгвэ, харин хамгин шухаран бол энот шухан амтралик билюрэрин тулт, тиме, Иесус Крист атэ хамтьявар. Хайрта гондусэ ан бол битни анодрин сайн мэдэ, хайрта некуда бит антухэ бодоч болно, Арьюну галинуид, тиме, Иисус Крист, битни сеткел дотор орлирсан. Битуник, байртега хуленавсан. Харинодо, битни зорилог, бас битни темулел, юэгирер, одросо дорт, туник, сонгор, одросо дорт, туниугик, хаткалар, тунган бодор, одросо дорт, тунтерамт, явар. Тегет, Тенгерин Андрал, Алхеди, Онодор, Ихел Сан-Шуде. Онодор бас бит, Иисус Терант, Тенгерт, Бага. Санас автокуэ, Иисус Крист, Ото битнитло, Орин биик бельтесан, Битун Терант, Ото нектер боломште, Тегет, Туни Арьюн биик, Арьюн Адислалик, Байртегар, Руленавцкая.